کله چې دا زمونه مشرکینو طرف نه زیات شو او دې زمونه شروع شوه نو دا د څلورم کال د مینځ یا د اخیر نه دا زمونه شروع شوي وو او د پنځم کال د مینځه پورې دا زمونه ډېر زیات شو ورځ په ورځ باندې میاشت په میاشت به دا زمونه ډېرېدل تر دې چې صحابه کرامو ته په مکه کې پاتې کېدل مشکل شو او نبی صلی الله علیه وسلم تر مخکې نه دا معلومات و چې د حبشو بادشاه اسحمه نومي و نجاشي هغه عادل بادشاه دی د هغه په ملک کې څوک د چا څه ظلم او زیاتی نشي کولی نو په دې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته حکم وکړو چې حبش ته هجرت وکړي نو بیا په پنځم کال د نبوت باندې درجه میاشته وه صحابه کرامو هجرت حبشو ته وکړو که اولنی هجرت کې ټول دولس نارینه او څلور زنانه وي دولس نارینه او څلور زنانه اولنی هجرت کې وي او دا هجرت په پنځم کال د نبوت شوی و او درجه میاشته وه او د دې مشري چې عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه کوله او د عثمان رضی الله تعالی عنه ته سره د نبی علیه السلام لور چې وه رقیه رضی الله تعالی عنها هغه مسه وه د دې وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم د دې دواړو باره کې وایي چې دا اولنی کور دی چې د الله تعالی په لاره کې د یو هجرت کړی او د ابراهیم او دلوت علیهم السلام نه وروسته د ابراهیم او دلوت علیهم السلام نه وروستنی اولنی کور چې دی د دې نه وروسته اولنی کور چې دی نو هغه څوک وو عثمان او رقیه رضی الله تعالی عنهما چې دې دور د الله په لاره کې هجرت کړی وو اول مهاجر ابراهیم علیه السلام هغه هجرت کړی وو د هغې نه وروسته بیا اول هجرت چا کړی دی عثمان او رقیه رضی الله تعالی عنهما خو دی چې کله هجرت کاوه نو د شپې په تیاره کې دی وتلي وو د دې لپاره چې قریش روانی پوه نه شي ځکه قریشو دی هجرت ته نه پرېښودل دی بهر ته لاړ دریاب ته اول ته شعیبه بندرګاه چې وه هغې ته ورغلل دوه تجارتي کښتۍ وې دغه کښتو په زیره باندې دی حبش ته لاړ کله چې قریش خبر شو چې مسلمانانو هجرت وکړو نو قریش ته دی افسروسته ووتل لیکن کله چې دی د دریاب غاړې ته قریش رسېدل نو مسلمانان چې وه هغه د دېو نه تلي وو او ښه په امن کې حبش ته رسېدلي وو او په حبشو کې هغې ډېر د آرام وخت تېراوه بیا په دغه پنځم کال باندې چې کله د رمضان میاشت راغله نبی صلی الله علیه وسلم حرم شریف ته ووته هلته د قریش یو لویه ډله ناسته وه لویې مشران په کې نبی علیه الصلات وسلام د هغې خوا ته ولید او سورت نجم یې شروع کړو خو قریش ور دې نه مخکې قرآن پاک نه وه اورېدلی ځکه قریشو به یو بل ته وصیتونه دا کول چې لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون قرآن ته غوږ مه ږدئ دې مخکې قرآن ته غوږ نه وي ښودلی خو نبی علیه السلام دا ساتي ورغلی د قرآن تلاوت یې شروع کړو او کله چې دی د قرآن نبی علیه السلام د قرآن تلاوت شروع کړو نو په دې باندې ډېر غټ اثر وشو نو هغې نه وروسته نبی علیه السلام د سورة نجم په اخیر کې آیات ولوست پاس شدو لله واعبدوا د اخري آیات یې چې کله ولوست نبی علیه السلام وسلام هم سجده وکړه په اخیر کې نبی صلی الله علیه وسلم سجده وکړه دغرنګې مشرکین چې کوم کسانو نو هغوی ټول هم سجده وکړله او بې اختیار الله ته په سجده باندې پرېوتل کله چې دی وروسته سوچ وکړو نو په دې خپلو خولو باندې پښېمانه شو چې ګوره دا قرآن پاک موږ خو د دې د ختمولو د دې د تعلیماتو مخالف یو او بیا موږ دې ته غوږ کېښود او د دې د وجې نه موږ یو اثر وشو سجده وکړله نو دی په دې خپلو خولو باندې پښېمانه وو او کوم خلک چې په دغه ځای کې موجود نه وو په موقعه باندې نور کفار او نورو کفارو نورو مشرکینو دا موجوده خلک ډېر ملامته کاوه چې تاسې ولې داسې کار وکړو قرآن ته م وای کېښو سجده م وکړه د دې نه وروسته په نبی علیه السلام باندې دې یو دروغ جوړ کړل چې دې پیغمبر زموږ په بوتانو باره کې وویل چې تلک الغرانقة العلا یا تلک الغرانیق العلا و ان شفاعتهن لترتجا یعنی زموږ د بوتانو صفت یې وکړو چې دا لوی لوی خلک دی او د دې د شفاعت امید کېدلی شي دا دروغ یې د ځانه جوړ کړل او مقصد یې دا و چې موږ چې سجده کړې دا د نبی علیه السلام سره نو دی کې موږ معذوره وو یعنی خپل عذر او بهانه یې پیش کول او دا دروغ یې جوړ کړل کله چې دا واقع وشوه حرم شریف ته چې نبی علیه السلام راولس راووت او قرآن یې ولوسته او سجده وکړه، مشرکینو هم سجده وکړه، نو دا پر حبش مهاجرینو ته ورسېدله. خو هغوی ته دا خبره بالکل په بدل شکل باندې ورسېده. هغوی ته چا وویل چې قریشو ایمان راوړی دی، هغه بیرته مکې ته واپس شو. همدغه پنځم کال د شوال میاشت وه، هغه مسلمانان چې دی مکې ته واپس شو. کله چې مکې ته نږدې شو نو په حقیقت باندې پوه شو چې خبره خو الټه ده، قریشو ایمان نه درلوده، بلکې د ایمان په ځای باندې زور او ظلم او زیاتی نور هم سوا کړی دی. نو بیا هغه مسلمانان چې بیرته حبش ته واپس شو، اکثر چې حبش ته واپس شو، او ځینې داسې وو چې هغه مکې ته په پټه باندې داخل شو، ځینې د قریشو د چا نه پناه واخیستله او داخل شو، خو ځینې اکثر داسې وو چې واپس شو، او ځینې د شپې په تورتام کې په پټه مکې ته داخل شو، ځینې د بعضې قریشو نه پناه واخیسته او راغله. د دې نه وروسته بیا د مسلمانانو باندې زور او ظلم او زیاتی او تکلیفونه او عذابونه نور هم زیات شو. نو کله چې قریش په دین پوه شو چې مسلمانان په حبشو کې په آرام باندې وخت تېروي، دا خبره تې زیاته درنه ولګېدله. نبی علیه الصلاة والسلام بیا صحابه کرامو ته د هجرت حکم وکړ دویم ځل. د دې وجې نه مسلمانانو دویم هجرت بیا حبش ته وکړو، بل هجرت هم وشو، خو دا دویم هجرت چې و دا د مخکري نه ډېر ګران و. د هغې وجه دا وه چې قریش نه مخکې نه خو خبر نه و، مسلمانانو په پټه باندې هجرت کړی و، او دویم ځل قریش خبر شوي و، هغه بیدار و. د هغې کوشش دا و چې مسلمانان هجرت ونه کړي او د دې و دا هجرت ناکام شي. خو دومره وه چې مسلمانانو هجرت وکړو، الله رب العزت هغې ته هجرت آسان کړو، او دی حبشو تر نجاشي بادشاه ملک ته ورسېده. خو دویم ځل هجرت کې ټول درې اتیا نارینه و او اتلس یا نولس په دې کې زنانه وي. دویم هجرت چې کېده، په اول هجرت کې دولس نارینه و څلور زنانه وي، دویم هجرت کې درې اتیا نارینه و او اتلس یا نولس په دې کې زنانه وي. کله چې مسلمانانو هجرت مکې ته وکړو، په قریشو باندې دا خبره ډېره ګرانه وه او ډېره پدرانه وه چې مسلمانانو یو د امن ځای پیدا کړو چې په هغه کې دوی په امن وخت تېروي، خپل دین هلته کوي. د دې لپاره قریش یو سازش جوړ کړو. دو هوښیار کسان یې وکتل، عمرو بن العاص او عبدالله بن ربیع، چې دا ډېر هوښیار و، زړور او کلک کسان و. دا دواړه د جرګې په شکل باندې حبش ته ولېږل، او د دې ورسره تحفې هم ورته تیارې کړې. نجاشي بادشاه او د هغه چې کوم پادریان هغه ټول له تحفې جوړې کړلې. کله چې دوی دا دوه کسان لاړ حبشو ته، اول یې هغه هغوی د پادریانو سره مشرانو، نجاشي بادشاه چې کوم مشران و، پادریان هغوی سره میلاو شو، هغوی ته دلایل پیش کړل، او مقصد یې دا و چې دا مسلمانان زموږ سره بیرته تاسې واپس کړي. هغه پادریان چې و هغه دې ورسره موافق شو چې صحیح ده، موږ هم بادشاه ته دې خبره کې څه ملګري و، بادشاه ته به دا خبر وړاندې کړو. د هغې نه وروسته بیا د بادشاه خواته راغل، بادشاه ته یې اول تحفې ورکړې، خبرې اترې ورسره وکړلې. چې کله خبره د بادشاه سره کوله، نو بادشاه ته وایي چې ایها الملک انه قد بوا الی بلدک غلمان السفهاء، و ای بادشاه، ستا ملک ته زموږ څه ناپوی هلکان راتښتېدلي دي چې هغې د خپل قوم دین پریښی دی او ستا په دین کې هم داخل نه دي، او یو نوی دین یې راوړی دی چې نه یې ته پېژنې او نه یې موږ پېژنو. من د خپل قوم مشرانو